25 anys de companyia. 97.7. Ràdio Cel, la ràdio oberta al món. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova edició del programa Parlem. Avui és el programa número 10, m'ha dit en Pere, que jo ni me'n recordava, i estem molt contents perquè portem 10 setmanes en antena en rigorós directe. Avui tenim entre nosaltres, bueno, abans de presentar el meu convidat, diré que tenim cascos nous, patrocinats per mi, però amb descompte de Musicom de Lluís Sala. Gràcies, Lluís, pel descompte, perquè no podies patrocinar-los, però almenys em feies un descompte per la ràdio. Hola, Jordi Dorca. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Jo i en Jordi vam treballar junts un temps a la, al Museu del Cinema i ara m'encanta que hagi pogut venir aquí i podem parlar una miqueta de la seva trajectòria i de tot plegat. On vas néixer, Jordi? Jo vaig néixer a Olot, però vaig viure a Santa Pau tota la meva infantesa i adolescència. I llavors vas estudiar Humanitats, em penso, no? Vaig estudiar Història i després vaig fer un parell de màsters aquests de gestió cultural. Molt bé. I cap al Museu del Cinema. I cap al Museu del Cinema. Abans de seguir parlant d'en Jordi, m'agradaria posar les cançons, una de les cançons que ha triat. Com cada setmana, triem 5 cançons i una recepta de cuina. Aquesta setmana tenim la primera, Homenatge a Teresa, d'Ovidi Montlló. Per què aquesta cançó, Jordi? L'Ovidi Montlló és un dels artistes que més admiro. M'agrada molt la seva sinceritat. Va recuperar poetes molt interessants en un moment difícil. I jo crec que és un cantautor que a nivell europeu tindria molta més repercussió si no fos per la desgràcia que té, o que tampoc ho és, de ser valencià. Si fos un cantautor francès, segurament estaria molt més reconegut. I del fenomen aquest de la nova cançó, potser és el que més m'interessa, ell i en Quico Pi de la Serra, segurament, i sóc molt fan, molt, molt fan. I fa uns 5 o 6 anys que vaig començar a recuperar els discos, també ell havia set actor de cinema, les seves pel·lis. I he triat Homenatge a Teresa bàsicament perquè és de les cançons més conegudes i perquè explica una mica la vida de poble i d'una senyora que està una mica boja i els nens la segueixen i amb ell hi troben la complicitat que potser no troben amb els pares o amb la resta de la gent, i trobo que és molt una cançó maca i que interessant. Molt bé, deixem de disfrutar-la. Record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on veníem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni espirits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més polcuta dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu senc i et llenço un homenatge als quatre vents. Com record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals. Molt bé, molt bé. Aquest directe. Molt bonic, aquesta cançó. Ens agrada molt. Aquí estem parlant amb en Jordi Dorca i per la gent que ens està escoltant des de casa seva, des del cotxe o des del carrer i vol trucar i fer-li una pregunta, donem el telèfon del programa. És el 972 24 91 51. 972 24 91 51. Jordi, parlem una miqueta dels teus orígens. La teva família, el... què feies? Què jugaves quan eres petit? A futbol. Bàsicament a futbol. Jo sóc futbolero 100% i ja de petit no en sabia gaire, no era dels bons, diguéssim. Després la cosa va millorar una mica, però tampoc no et pensis que per tirar coets. I del Barça, no? Espero. Del Barça, sí. O sigui, aquest any, com deia el meu cunyat, si torno un altre any així ja em puc morir. Dic, home, no, que encara tornarà a passar i em quedaré sense... No et quedaré sense pare. No. Aquest any ha sigut una passada amb el Barça. Ha sigut una passada i... Jo, de fet, és que a casa meva el meu pare era molt del Barça. Uh-huh. I després tenia un avi de l'Espanyol i també, bueno, era una mica... Estava bé tenir un avi de l'Espanyol. I això, jugava bastant a futbol. A més, jo vivia a les cases dels mestres, que són unes cases que hi ha als pobles. Els meus pares no són de Santa Pau. És la meva mare que va fer de mestre a Santa Pau i jo vaig anar a viure allà, per casualitat. Uh-huh. I vivia a les cases dels mestres i el pati de l'escola era el meu pati de casa. Oh, que guai, no? I esclar, hi venia bastanta gent a veure... Home, i tenies espai per convidar-los a jugar, sí, no? Ei, veniu a casa meva! I era collonut. I després, això, jugava a futbol amb gent més gran, això que passa als pobles, que et barreges més... Uh-huh. I va ser una bona època. I després, als 7 anys, vam canviar i vam anar més a les afores de Santa Pau, on hi ha la Fageda d'en Jordà, doncs just allà. I allà ja hi vaig viure fins als... Els 18, que vaig començar a venir a Girona per la universitat... A fer història. A fer història. I jo anava a l'escola Santa Pau fins als 8 anys que vaig anar a Olot, perquè va haver un canvi, la meva mare va anar a una escola d'Olot, la meva germana va anar a l'Institut d'Olot... I tots cap a Olot. I tots a Olot. I què tal això de venir a Girona després? Com ho vas viure, el moment aquest? Perquè... A mi m'agradava Girona, no vaig voler anar a Barcelona. Uh-huh. Aquella època era un anti-Barcelona recalcitrant. Ho continuo sent bastant, vull dir, com que no m'escoltarà ningú de Barcelona, puc dir-ho. I si escolten, que ho sàpiguen, que no volem centralismes aquí. No era... És una ciutat que no m'agrada massa. M'agrada anar-hi un dia, però no em feia gens il·lusió anar-hi a viure. I en canvi Girona sí que li tenia cert carinyo ja abans de venir. I vaig venir als 18 anys, el primer any vaig viure a l'Albert de Joventut, que va ser una experiència collonuda. Perquè era molta gent diferent i vivia en una habitació de 6, era collonut. I després el segon any allò que et decideixes de tenir un pis perquè no et controlin tant, perquè bueno, aquestes coses que passen quan ets adolescent, perquè encara ets adolescent a 18 anys i tens ganes de sortir, de veure, de jugar al joc del duro, de fer el que... I els que estudiàvem lletres teníem aquesta sort que treballàvem 2 mesos l'any, jo sempre ho he dit. Quan venien els exàmens estudiàvem i la resta de l'any, desenganyem-se, no eren mesos de molta feina. I després Girona, clar, ja va ser un lloc on vaig començar a conèixer més gent, a part dels meus amics de la carrera i del pis, i després ja, mira, fins avui que porto visquent a Girona. Molt bé. Visquent amb la teva segona cançó, i així ja anem avançant, perquè n'hi ha 5 i les volem escoltar totes, la segona castigueta és No sabíem per què, de Barricà. Barricada, sí. Per què Barricada? Perquè jo dels 12 anys, els meus cosins grans em van començar a donar discos de Barricada i em vaig tornar un Javiat prematur. I és un grup que m'encanta. Jo sóc molt fan d'ells, crec que són un grup collonut. No era molt de heavy, d'aquest metalero, d'Iron Maiden, però sí d'aquests grups més de rock i de guitarra, de Barricada, de Rosendo, d'Extremoduro. I Barricada és un grup de capçalera. Sí, vaig a tots els concerts que puc, és un grup que m'encanta i, no sé, ja fins i tot anar a Pamplona. També tinc certa admiració per Pamplona, que és la seva ciutat, per l'Osasuna, que és el seu equip de futbol. És això que en diuen mitomania, doncs jo la tinc en Barricada. I continuo escoltant-los. Ara no escolto tanta música d'aquest tipus, però amb ell sempre. Sempre estan allà per escoltar-los. I aquesta cançó és d'un disco que es diu Bales Blanques, que molta gent el va criticar i a mi és dels que més m'agrada. I aquesta cançó també molta gent deia, va, és una mica pastelera perquè parla més aviat d'una història d'amor, però jo trobo que està molt bé i que és de les millors seves i l'he volgut posar també per reivindicar que Barricada fa de tot i que ho fa molt bé tot. Pues hem de disfrutar de Barricada. Me tienes agarrado como un niño, tantas veces esquivado. No quiero otra noche que termine así, otra noche igual. ¿Por qué tuviste que fundir el acero y convertir la pasión en el último infierno? Cicatrices de otros tiempos volvieron a doler y tu lengua las la mía, no sé bien por qué, no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. Hola a tots, tornem a estar aquí amb vosaltres. Tornem a donar el telèfon del programa perquè abans han trucat i ens hem emocionat, però no ho era. Per si algú vol trucar, podeu trucar i fer preguntes a en Jordi. Sereu benvinguts. No riguis, Jordi, per sota l'esca, et sento pels cascos. 972-24-91-51. 972-24-91-51. M'agrada dir els números així saltats. Sí, home. Si ho havies sentit, i pensava, sempre ho faré. Mira, ara puc fer-ho. Parlem de què miraves quan eres petit, de les sèries de la tele. O les pel·lis, primeres pel·lis. Les primeres... Mira... Aviam. Les sèries, n'hi ha una que em va marcar molt, que és Pac-Man, que molt poca gent la mirava, o molt poca gent se'n recorda, que aquella època la mirava tothom, que era un comecocos. I després, sobretot, em va agradar molt Sherlock Holmes, allò, La volta al mundo en 80 dies, Los mosqueperros, que em sembla que eren fetes per un senyor català que deia Claudi Biarn, i m'encanten. I me'n recordo on anaven els cromos, els iogurts, era una cosa collonuda. I després menjava... No m'agradaven els iogurts, però pels cromos... Menjaves iogurts. Menjaves iogurts perquè volies els cromos. Després, més endavant, no sé... Es feien els bububobs, me'n recordo. Ai, sí, visca, visca, som els bububobs. El dissabte, després de dinar, després van fent Draghi, l'Història de Catalunya, també m'agrada molt. I llavors el donaven amb el punt, donaven com amb vídeos. Sí. Que encara deuen estar per casa dels meus pares. Clar, però ho veia així, ho hem de passar a DVD, això, perquè si no... Això ja està, ja ha passat a l'història. Obsolet, això ja. I després va venir l'època, que em sembla que la tenim tots, els de la nostra generació, que era el Doctor Slump, Bola de Drac i Musculman, que eren les tres grans sèries d'aquella època. D'així d'animació. I després hi ha el tema més de sèries, diguéssim, adolescent. De no animació i adolescents. El que dèiem abans, Salvados por la Campana era una. No ho sé, havia mirat bastant l'Escurçó Negre. O Els Joves, m'agradava molt. Després hi havia aquella època tonta que miràvem una cosa infumable que deia Sensación de Vivir. Ai, sí. On era infumable allò. Però bueno, ho miràvem, no sé per què. Sí, noies guapes, noies guapos, històries... I llavors vam fer els roleplays que anava just darrere. Sí, sí. I llavors ja érem més grans, ja anàvem a la universitat. I a mi em coincidia amb l'Escurçó Negre, i la clau era que jo gravava l'Escurçó Negre i com que jo i la meva germana miràvem Sensación de Vivir i Melrose Place, que Melrose Place pues, estava una mica millor, però Sensación de Vivir era infumable. Ara la van repetir, no sé com ho podíem mirar. Bueno, feien gran cosa més, tampoc, no? No teníem gaire... No. Com ara, que podem rebre més estímuls de més coses. No. I de pel·lícules, no ho sé, m'agradava molt... Perquè anàveu al cine allà, a Sant Pau, o a Olot? Sí, anàvem a Olot, sí. A veure, no sé, coses també bastant infumables, però que en aquella època ja es feien Los Bicivoladores, que sortia la Nicole Kidman, era... Ah, sí? Era molt dolent, però, bueno, eren aquestes pel·lis de gent jove i de nens i anàvem... I després jo a casa, més en vídeo i tal, mirava westerns m'han agradat molt sempre. Me'n recordo de veure El Golpe, que és una pel·li que en sé els diàlegs de memòria, però era una pel·li d'estafadors. I la banda sonora és una passada. La banda sonora és una passada. I després també vaig començar a mirar pel·lis, això, sobretot de cine negre, de western. I no sé, recordo aquesta, recordo El Padrino, que també la vaig veure 15-16 anys. 15 vegades, 16 vegades. 15 o 16 vegades, pot ser, sí. Sí, encara ara la tinc amb edició col·leccionista o com me la poso. I de western recordo també veure coses d'en Sergio Leone, que eren aquestes en Clint Eastwood, que estaven bastant bé, El Bueno, el Feo i el Malo. I amb això, més o menys, és el que mirava. No mirava... No era un cinèfil, no mirava Bergman ni això més endavant. Ho redescobreixes, no? Sí, el cinema m'agradava molt, però molt seleccionat. Mirava ben bé el que m'agradava. Després, a la llarga, he anat agafant més ganes de veure coses, he anat variant, no? Però en aquella època, fins als 18, 19, 20 anys, doncs, mirava molt seleccionat el que a mi m'agradava o m'interessava, que sobretot era això, cine negre, cine de western, alguna comèdia... I la resta no era de mirar tampoc cinema social, ni cinema espanyol social, que aquella cosa més va posar bastant de moda. No, mirava bàsicament això. I això és el meu imaginari, això, els còmics de Tintín i els clips de Famòbil. Això és l'imaginari de quan ets petit i encara continua. Que pobres no podem veure els clics. No, però són collonuts. Jo aquest any vaig comprar un pessebre de Playmobil. Ah, sí? Doncs... Què dius? Veure un pessebre de Playmobil? Sí. Amb Sant Josep, el nen Jesús. Què dius? Tot, els reis, tot el que vulguis. i poses el pessebre i ja s'aplega. Doncs pues mira, veus, aquest sí que el faria, potser, perquè ara fa mandes agafar el pessebre, perquè aquelles figures són tan arcaiques doncs, i, tan, sí, sí. i tan desdibuixades ja, que ja no... I fas un pessebre així, una mica pop, no?, que ara està de moda, clar. Aquestes coses. Ostres, tu, veus que era bona idea. Està bé. I compres a qualsevol botiga de joguines, i ja tenen el pessebre de Playmobil. Pessebre. Hosti, sí. Els Reis van a part. Tu pots comprar els pastors i tal, però els Reis van amb un pack a part. I van amb camell o van amb cavall? Van amb camell, sí. Ah, camell. Camell de Playmobil. No n'he vist mai de camells sí. de Playmobil. Escollonot. Escollonot. Ostres, tu. Quina sorpresa més agradable. Mira, encara és que vingui Nadal ja. Anem a ficar la teva tercera cançó que has triat, que és de Miles Davis, When the Light Are Low. Mm. Per què has triat aquesta cançó? Perquè ara m'he aficionat al jazz. No, el meu pare n'escoltava molt, de... se'l posava, no, no era d'aquests mitòmens ni que ho sabia, però es comprava discos i se'ls posava com de música ambient. I tenia un tio que també era molt, molt fan del jazz. I jo, més o menys, em sonaven tots els noms, però no els havia escoltat. I entre això i les pel·lícules d'en Woody Allen, que sempre m'agrada mirar qui posa la banda sonora, vaig començar a escoltar Miles Davis... Art Autumn, en Chet Baker i molta cosa de jazz. I el que més m'agrada és Miles Davis. I vaig posar aquesta cançó perquè és el primer disc que em vaig comprar i és la primera cançó del disc. O sigui, era per ser ben bé l'iniciació a tot aquest món. Però té discos potser una mica millors que aquest, però crec que aquesta cançó està molt bé. I em feia gràcia doncs, que ara, com que estic escoltant força jazz, doncs, portar una cançó d'algú que m'agradés d'això, d'aquest gènere, diguéssim. Molt bé. Doncs anem a disfrutar-la. parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Mireu, ara m'estava escarrint a mi mateixa fent la falca perquè s'ha mut un capellà en molts dos moments. I com que ja va haver de riure sent d'un mateix i està molt bé, ara, Jordi, que tens una molt profunda, potser quedem una estona i graves un tall de text o diem alguna cosa. El que vulguis. Sí, i és que si no, parlo jo i estic farta de sentir-me. Per això convido la gent, perquè parli. Per tant, vaig a callar. Jordi, parlem de la teva feina al Museu del Cinema. Què és el Museu del Cinema? Què hi pot trobar la gent que hi vagi? Explica-ho una miqueta, perquè la gent que no hi ha anat mai, perquè molta gent no hi ha anat mai al Museu del Cinema. De fet, és una col·lecció que tenia en Tomàs Mallol, que és un col·leccionista i un cineasta. I ell va anar col·leccionant tots els objectes que van conformant la història de la imatge en moviment, no només del cinema, sinó des de les ombres xineses, per llanternes màgiques, tots els avenços tècnics i tecnològics que han anat fent possible, mica en mica, que al final la fotografia s'animés i sortís al cinema, que és l'imatge en moviment. I és una de les grans col·leccions europees de precinema i de cinema dels primers temps, de cinemes parlant de Lumière o de Méliès. I a l'exposició permanent, diguéssim, el que veus és això, l'evolució dels espectacles audiovisuals al llarg de la història. És molt interactiu, això ho hem de dir. És divertit, sí. Perquè per grans o per petits hi ha coses que pots provar. Pots provar, hi ha objectes que tu mateix pots manipular per veure com es feia la imatge o com s'animaven les imatges. I això està molt bé, i després acaba bàsicament en les primeres projeccions de cinema dels Lumière, els primers curtmetratges de Méliès. Després hi ha una petita part que explica la història del cinema, diguéssim, ja més convencional. Però a part d'això intentem fer més coses. Tenim una biblioteca i una videoteca, tenim activitats temporals que en fem, cicles de cinefòrum, presentacions de curtmetratges, TV fòrums, fem cinema amb entitats solidàries, fem presentacions de documentals. El documental del mes, no? Diferències, sí. Tot plegat per intentar dinamitzar una mica el museu en l'entorn en què ens movem, que és Girona, no? Girona comarques, diguéssim. Uh-huh. I llavors també tenim un club d'amics, que és el club d'actors. Que la gent no es pensi que han de fer d'actors, perquè jo vaig treballar allà als estudis i no. Sí, sí. És una cosa molt interessant que ho explicarà en Jordi i val la pena fer-se'n soci. Això és que nosaltres, els museus, des de fa un temps han començat a crear una sèrie de clubs o de grups d'amics que ajuden a dinamitzar el museu. Nosaltres es diuen el Club d'Actors perquè, per fer una mica d'analogia amb tot aquest tema del cinema, i perquè l'actor ens donava una mica aquest rotllo de participació, però no és un club per actors, o sigui, és un club que pot participar-hi tothom, que tens avantatges dins el museu, amb entrada gratuïta per acompanyants. També tens avantatges amb els cursos que fem al museu, tens descomptes a la botiga del museu, i tens dret a fer ús de la biblioteca i de la videoteca del museu, importar-te llibres, DVDs a casa, i també avantatges externs amb el cine. Tens descompte del Truffaut, el Venice, els cines de Figueres, els O-Cines, els ex-cines Oscars, i bueno, tens una mica un carnet, i després també tens certs espais per fer propostes al museu, d'activitats, de canvis en l'exposició, d'alguna pel·lícula que falta i que es pot comprar, i crea una mica d'això, d'interactivitat. I, bueno, són unes quotes que són bastant simbòliques, és 20 euros l'any. Si ets jove, o sigui, menor de 16 anys, són 10 euros l'any. Si ets major de 65, 10 euros. Després hi ha ofertes per famílies. Te pots emportar dues pel·lícules a la setmana. En Jordi és un gran cinèfil i un tio molt interessant i tria molt bé. Per tant, jo he mirat les millors pel·lícules al Museu del Cinema. Per tant, ho recomano perquè pots triar coses molt xules. Hi ha moltes coses. A més, entre i més documentals, sèries... Vull dir que no és una cosa... És molt millor que una pública. Amb tot el respecte i tot l'amor, a les públiques. Sí, a més tenim allà... Hi podeu anar-hi, sempre hi haurà algú... La Montse Puigdevall, bàsicament, que us atendrà, qui us podrà... Us podrà guiar. Teniu catàlegs per triar amb el director, amb l'intèrcret... Bueno, per dir coses d'aquest director, però això no pots trobar. Sí, és una biblioteca per per cinèfils, però entenguent-ho, no? Per gent que tingui ganes de conèixer. No, i veure una pel·li un dissabte al vespre a casa, amb la teva parella, amb la teva família, puguis triar per diferents, a més diferents públics, no? Des d'infantil, sí. Documental... curtmetratges de gent de Girona, si us interessa veure el que s'està fent per aquí, que... palmaresos de festivals... Tenim bastanta cosa. I la teva feina al museu, tècnic d'activitats, ets el que montes tot un miqueta aquest tinglado, sí, no? Sí, monto bàsicament. O sigui, el tema biblioteca part perquè ho porta la Montse, hi ha un tema educatiu que ho porta la Sandra, una altra companya que també va a part, que són els grups escolars i les visites guiades i els tallers. Uh-huh. I després això, muntem activitats per la gent dels voltants, no? Per Girona i Girona Comarques... i l'organització del TV Fòrum, que es diu Parlem de Cinema, del documental del mes, dels TV Fòrums, de les conferències que anem fent de tant en tant amb cineastes, amb gent vinculada al cine, això, les activitats que fem en col·laboració amb la UGT, amb les ONGs de Girona, amb l'Aliança Francesa, amb multitud de gent, que nosaltres també fem activitats conjuntes. Dinamitzar el museu seria la frase, no? És xula la feina, no? La feina és molt xula, sí, sí. I a part d'això també relacions amb la premsa, fer algunes notes de premsa, aquestes coses que... I està molt bé. I ara també s'hi han sumat el grup del Facebook, els Twitter, el YouTube, que el fem una mica més entre tots, i el director també ens dona un cop de mà, i ara tenim un canal de YouTube. Ah, sí? Això ho sabia jo. I ara estem amb això de les xarxes la direcció socials. O posem Museu del Cinema al YouTube i entrem? Poses Museu del Cinema i hi ha un lloc que diu búsqueda i diu per canals. Vale. I allà i sortiran. Hi ha curtmetratges d'en Tomàs Mallol, els audiovisuals que tenim al museu, i ara començarem a penjar algun resum d'alguna conferència, activitat que haguem fet. Home, ara s'ha de fer això, no? Vull dir, els mitjans han avançat tan ràpid, sí, que ens fiquem a... O t'hi poses on hi ets. On hi ets, sí. I no et coneix ningú, no? Vull dir... I això, clar. Mira, està... és una altra feina que ara es va incorporant i, bueno, anar-te reciclant. Molt bé. Posarem la teva quarta cançó, perquè ara portem una estoneta xerrant, que la gent pugui escoltar una cançó agradablement, que és Surfistes amb càmera lenta, de Joan Miquel Oliver. Per què aquesta cançó, Jordi? Perquè últimament jo sóc dels que diu que la cultura catalana deu estar en un dels millors moments des de fa molt de temps, i crec que la música potser és el cas més paradigmàtic, no? Han sortit grups que tenen èxit, que la gent els escolta... que els Manels, Antoni Esfons, Amics de les Arts, Estanislau Verdet, i trobo que és un moviment guai, i a més en Joan Miquel Oliver fa aquesta cosa entre surrealista, pop folk, passant olímpicament dels convencionalismes, i divendres passat el vaig veure al Palau de la Música, que tocava amb Manel, em va encantar el concert, i mira, avui em va semblar que volia triar algú de tota aquesta nova onada de música en català, i em va semblar que ell era el més adient, i aquesta és la cançó que més m'agrada seva. Molt bé, doncs anem a disfrutar-la. Surfistes en càmera lenta lleneguen damunt l'oceà. Arriben a la platja escalenta i amb un martini en la mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai. Les titis van loques darrere i brillen les cremes solars. Surfistes en càmera lenta se'n van i adeu-siau. S'hi diuen set xurris contentes i amb els biquinis llevats. Surfistes, lampistes, artistes. Tornem a ser aquí en directe, a Ràdio Sal, amb en Jordi Dorca, parlant. Molt a gust, també, la veritat, Jordi. Sí. Moltes gràcies per haver vingut. Ara parlem de cinema i de pel·li, perquè jo sé que tu has fet un curt. Bé, has col·laborat. He col·laborat, sí, amb alguns curts. Parlem dels curts de Girona. Què s'hi fa? Què hi passa? Mira, ha arribat això que en diuen la revolució del digital, i ara tens una càmera, i tens un ordinador, i tens uns amics, i tens una mica d'idea de llenguatge audiovisual, i pots fer coses molt interessants. Jo el que he fet ha estat, a través del museu, col·laborar amb molta gent a l'hora de fer els curts, sempre tot el que em demanin, jo on pugui arribar ho faig, he escrit algun guió, he col·laborat a refer algun guió d'algú. Més que res, jo el que veig és que hi ha entre 15, 20, 25 realitzadors que estan fent coses interessants. Vas tenir aquí en Pere Calderón, hi ha, no sé, l'Obert València, en David Ruiz, en Lluís Areu, no em vull deixar ningú, no, Paco però Carrero... Però que diguis noms perquè la gent sàpiga, i més, és més, els convidem des d'aquí, que vinguin. I a l'hora de gent que està fent moltes coses. I després hi ha una sèrie de gent que està una mica més en punta de llança, diguéssim, que són els que han acabat triomfant en els grans festivals, com l'Isaac i la Cuesta, que fa coses sensacionals, o en Pere Vilà, o l'Obert Serra, que és molt més polèmic, potser, que els altres, però que a mi crec que fa un cine interessant, l'Òscar Pérez, o ara aquest documental Garbo, que l'ha fet l'Edmond Roca, ja són gent més professionalitzada, però que Girona ara té 4 o 5 directors als grans festivals europeus, i té 20-25 persones que apreten per darrere. I això jo em sembla que és interessant, perquè... aquí no hi ha hagut indústria, hi ha una indústria bastant poca indústria, diguéssim, molt poques productores professionals, però hi ha això, francotiradors d'aquests, que ells van fent coses, i coses molt interessants. De veritat que hi ha coses que nosaltres hem fet moltes presentacions de curtmetratges al museu i també al Cinematrofó en col·laboració, i hem vist coses molt, molt interessants. No sé si falta una mica de pretada de l'administració, una mica... Sí que de falta pretada, falta que hi posin calés, tio, aviam. Posin ganes. Tenen per fer altres coses. Perquè l'audiovisual potser ha quedat una mica arrecerat, no? No només a Girona, sinó a Catalunya en general. Potser ara es comença a veure que és interessant, però potser havia quedat una mica apartat. La indústria s'havia traslladat tot a Madrid per unes qüestions polítiques, bàsicament. I ara hauríem de començar a refer, no vull dir que féssim un cine molt industrial i molt comercial, però sí, potser ajudar aquesta gent que està fent coses més sueltes, que no tinguin facilitats per fer-les. I Girona és un punt fort d'això, del curtmetratge, i em sembla interessant, això. Sí que participes en un festival de cinema. Explica'm com funcionen i quines tasques hi feu i qui pot participar-hi. Nosaltres fem un festival, fa temps vam decidir fer un festival de curtmetratge documental, o fem a Vidreres, es diu Curpundoc, bàsicament és això, no? Un curtmetratge documental, i això van ser 3 amics que van dir farem un festival. Després ens vam emmerdar de manera espectacular en aquesta aventura, no? Van començar a demanar diners i bueno, s'ha anat fent com una mica més gran, hem fet 2 edicions, anem per la tercera i es tracta... On ho feu? A Vidreres, al Teatre Casino. Quina època de l'any, perquè la gent ho sàpiga? El juny. I les propostes fins quan es poden presentar? Fins al 12 de febrer. Estem, o sigui, estem al caure. Estem al caure, ja. O sigui, gent, si teniu alguna cosa que és interessant... Sí, és un... ha de ser bàsicament documental, no cal que sigui un documental clàssic, pot ser un documental experimental, un documental de collage, el que a ells els interessi més, fins a 25 minuts, i després nosaltres el que fem és això, rebem les propostes, ara en tenim, sembla que unes 100 sobre la taula i n'arribaran l'últim mes és el pitjor, vull dir que n'arribaran moltes més. Clar, per exemple, tens a última hora, no? Ja tothom va a última hora, sí. S'ho apunta a la gent i diu, mira, ara toca, pum, i després l'envien. I després nosaltres tenim un comitè de selecció, fem una selecció, hi ha una secció oficial de concurs que van a guanyar 1.500 euros, 800 i 800 premis. Ja estem parlant de calés. Sí. Estem parlant de 100 euros, gràcies per venir. No, ja són bastants calés i, bueno, estem contents perquè l'estem com, no vull dir professionalitzant, però sí que cada vegada és més. Bueno, treballar de manera sèria, no? De manera més sèria i tenim més gent que ens ajuda i, bueno, la cosa va tirant. És interessant, a més som l'únic festival de curtmetratge documental que hi ha a Catalunya i jo no en sé cap a l'estat espanyol, a Europa sí que sé que n'hi ha alguns, però normalment el curt va en festivals de llargmetratge i és una secció paral·lela, nosaltres no és tot dedicat a curtmetratge. Molt bé. Parlem de Perdidos, va, Jordi, una mica. De Lost. De perquè l'altre dia vaig a confessar el dissabte la sèrie Perdidos, si algú l'ha vist bé, i si no, que no escolti ara una estona, perquè ens hi passem recrear 5 minuts, només, sisplau. Vull dedicar-me un homenatge a aquesta gran sèrie, que sembla que tingui droga o alguna cosa perquè t'enganxa a mirar-la. I el Museu del Cinema va oferir el dissabte, amb en Pep Prieto, i un noi del RAC1, i un noi del Periódico, una taula rodona parlant de les enigmes i el que ha suposat la sèrie, amb les preguntes que tots ens estem fent quan mirem la sèrie. I vam intentar, entre tots, resoldre-ho. O, com a mínim, donar unes hipòtesis i unes especulacions mentals. Per què funciona aquesta sèrie tant? No per què sé, els tios que estan en un illa tirats? Jo era molt reaci a mirar aquesta sèrie, molt, molt. Jo estava mirant El Soprano, La Bestia de la Casablanca, i mirava tipus de sèries més... I em deia, no, això és una cosa d'uns tios en un illa que enganxa molt i després els hi passen coses paranormals. I vaig dir, no, això, jo com que del fantàstic no sóc gaire partidari del fantàstic, vaig dir, no ho miraré. I després la Marta, la meva dona, la va agafar i van dir, va, mirem-la. I realment... Vas mirar el primer capítol. I ja està, i ja estàs enganxat. Jo crec que és aquest tipus de narrativa que fa ús del flashback, fa ús de narratives d'anar endavant, d'anar enrere, de deixar un moment sempre un enigma destapada al final de capítol, arrencar tres trames, anar per una, fer aparèixer un altre trama al mig de la quan estàs explicant la primera... És un entramat de trames, d'històries, de narratives, que està fet explícitament perquè quedis enganxat des del primer. I a més, la sèrie els ha sortit rodona. Això ho proves amb Prison Break, la primera temporada era molt bona, sí. La segona era menys bona, la tercera era dolenta, la quarta és un trunyo. Sí. En canvi, Lost sí ha que... Ha mantingut una mica el tempo, mantingut, no? I jo crec que a partir de la quarta, cinquena temporada, a més, puja. O sigui, sí, sí, a sobre, encara supera. Sobre, supera. No, jo crec que els personatges, com que coneixes tantes coses d'ells, entre flashback, o sigui, anant davant de la seva vida, són com de la família, ja, quasi, sí. No? I llavors coneixes la Kate i entens per què reacciona així. O sigui, estan ben fets els personatges, està són complexos, fet, no? Molt, molt, molt ben fet. Podrien ser gent coneguda i a sobre els coneixes fins al fons. Sí, sí, jo crec que és una sèrie rodona en aquest aspecte, no? L'altre dia vaig llegir la classificació de les millors sèries de la darrera dècada, i apareixia en vuitena posició, que si tu mires fredament potser sí hi ha sèries millor gravades, millor aconseguides, però aquest plus d'enganxar la gent jo crec que es mereixia una posició superior, però bueno... Avui jo no conec ningú 10... que hagi vist el primer capítol de Lost i no l'hagi agradat. O sigui, hi ha altres sèries que la gent diu, mira, a mi no m'agrada, a mi... Pues, vale, és respectable... Però no conec, o sigui, és una cosa que és bastant general, que és molt bèstia, que sí. Podria aconseguir. I el Museu del Cinema estava ple aquell ple, dissabte. Ple. 140... Estàvem assentats a terra per escoltar, i per rebre... I va ser un mòbil, en algun moment, era el búnquer. Sí. Que tothom allà, uala, hasta el soroll, la gent capta el soroll per tenir el seu mòbil, no? Sí, és una sèrie, i això, no? I les sèries, jo crec que és un fenomen audiovisual de primer ordre, eh? Jo crec que què està passant més amb les sèries? Les... Abans la tele era la caixa tonta i ara es fa millor quasi bé Perdidos que moltes pel·lícules a vegades. Sí, no? Don més llibertat de fer coses, de canviar el guió a mitja temporada. Les pel·lícules estan molt subjectes a uns criteris de producció que s'han de seguir. Sèries potser tenen un punt més de llibertat, no? El millor cinema ara el fan gent que està en el cinema independent perquè no té tantes cotilles, i en la sèrie jo crec que també es treuen les cotilles i es poden fer històries més guais. Digue'm, abans d'acabar i anar pel nostre aforisme, que avui és una mica diferent, les teves millors pel·lícules, perquè per no deixar-lo de banda, les pel·lícules que t'han agradat més, que són els teus referents, a part del Padrino, aquestes que m'ha dit? Jo, bàsicament, ara, actualment, m'agrada molt les pel·lícules d'en Jim Jarmusch, per exemple, els germans Coen... I després també miro cine d'aquest una mica més acostat al documental, no sé, en José Luis Garín també m'agrada molt, coses que estan més a prop del que estem fent al Festival de Cinema. Però si en Woody Allen, en... Has vist l'última de Woody Allen? A mi m'ha agradat molt l'última. M'ha tornat a agradar bastant, vaja. A mi sí, a mi tot m'agrada molt. Tot el que ha fet, menys Vicky Cristina Barcelona, que va ser més fluixa alguna, però... Però ja sí, hi ha 5-6 directors que m'agraden i després segueixo això amb un cine d'aquest més a prop del documental i de la cosa més lliure, com no sé, Sokurov, Guerin, Isaac i la Cuesta, tot aquest tipus de cine també ara m'interessa bastant. I després, no sé, cine negre i cine de western clàssic continuo mirant-ne. I... Quantes hores dediques a mirar pel·lis? No sé, hi ha setmanes que em puc mirar 9 o 10 i hi ha 9 o 10 setmanes pel·lis? Que em puc mirar 1 o 2. Hòstia, no? Déu-n'hi-do. No sóc gaire constant, no? Però si van a totes les cases de veure... Visceral, no? Tinc ganes de veure alguna cosa, i ho veus. Llavors sí. Després, ara també amb això de les sèries em roba una mica de temps a les pel·lícules. Que estic és, que... és que Perdidos jo calculava quantes hores m'he passat mirant Perdidos, perquè wow. Tinguin en compte 5 temporades i cada capítol són 45-50 minuts, calcula. Sí. Són dies enters mirant la sèrie. I ara estic mirant El Alo Oeste de la Casa Blanca, Mad Men... Sortia La Contra de la Vanguardia, El Guionista. Molt interessant. Vaig llegir, mira. No sé, això de mirar cine tampoc... Després també m'agrada molt llegir, també perds temps... No ho pots fer tot, és una mica complicat. Hi ha altres coses a veure, escoltar i a llegir, sí. No? Que... I encara hi ha gent que diu que no hi ha res que valgui la pena, jo no sé, no ho deuen buscar prou, perquè jo trobo mil estímuls en coses... Que deixaria de treballar i em dedicaria només a... Només a fer això. Sí. Jo, si algú em vol subvencionar perquè es deixi de la feina i fer això, doncs perfecte. Mira, o treure una loteria o una quiniela, que no hi ha manera. Tard o d'hora tot arriba. Jo no sóc de treballar 4 hores i puc fer això, veus? Mira, que a vegades també tu trobes el que necessites viure. Bueno, ja hauríem d'anar acabant, perquè ja no falten gaires minuts, i ja hem de ficar l'última cançó i explicar per què, però abans m'agradaria... Aquesta setmana, l'aforisme no és un aforisme normal. Com que he fet cursos de guió i m'agrada molt el tema, triut una frase del llibre d'en Robert McKee, que és un professor de guió i escriptor del llibre El Guion, que per cert està al Museu del Cinema, si algú el vol trobar. És el llibre de referència de guió, més, o sigui, s'ha de llegir. S'ha de llegir, i a més té algunes frases molt curioses, però hi ha un moment en què explica que en Robert, quan era petit, ell volia ser odontòleg. I la seva mare va dir, dentista? Li va preguntar. I li va dir, perquè ella intuïa que estaria dedicat a les lletres. I li deia, i què passarà quan es solucionin tots els problemes odontològics? On estaran llavors els dentistes? No, Robert, la gent sempre necessitarà bones històries. I és aquesta la clau, no? En el fons, per moltes coses, necessitem empapar-nos d'històries i rebre estímuls de coses que ens moguin i ens identifiquin com a éssers humans, també, no? I tant. Que formem part d'això. Avui volia recomanar, que em pot dir que està remenant un paper, un espectacle de dansa, que és un espectacle de dansa solidari que organitzen les escoles de Salt, i es farà el dissabte 23 de gener. El preu de l'entrada em penso que són 5 euros, i el que reculli són 8 els adults i 5 l'infantil. I el que reculli... Aquí és el dia 30, perdó. A Girona és el 23, sort que en Pere estan totes i m'ho diu. El 23 és a la Mercè de Girona i a Salt és el dia 30, o sigui, es fa dues vegades perquè la gent no s'hagi de desplaçar i tots els beneficis seran per Haití. Vull fer una queixa ara que sóc aquí també. L'altre dia em van explicar que van anar al banc a donar 50 euros per Haití i el banc cobra 5 euros de comissió, sí, sí, sí, 5% de comissió. Ho trobo patètic, senyors del banc, o sigui, és patètic que facin negoci amb una catàstrofe mundial. Aneu a cagar, per tant, clar. O sigui, ja em sap greu dir-ho malament a la ràdio, però és que ho trobo, bueno, barrant. En fi, no els hi fem més cas perquè no s'ho mereixen. Aquest programa el voldria dedicar, com cada setmana, a les meves amigues, les Tijeritas. No, no és broma. Són unes noies que ens trobem de tant en tant i aquest diumenge tenim un congrés a porta tancada. Guapos, us estimo molt. Moltes gràcies, Jordi, per haver vingut. Digue'm l'última cançó que has triat, Looking for a Heart on Saturday Night, de Tom Waits. Per què és aquesta cançó? Perquè jo en Tom Waits... La gent li agrada en Tom Waits i després es passa les pel·lis en Jim Jarmusch perquè hi surt en Tom Waits amb algunes pel·lis en Jim Jarmusch. Jo vaig mirar primer les pel·lis d'en Jim Jarmusch, vaig veure que hi havia un tio que deia Tom Waits i que era cantant, vaig comprar-me els discos i ara m'he tornat un fan d'ell com a actor, com a cantautor, i també fa poc el vaig poder veure a Barcelona, que era una cosa que em feia molta il·lusió, i aquesta cançó m'encanta perquè parla d'un tio que està a les nits vagant, mig borratxo, i és una història interessant que diu molt en aquest aspecte de l'univers d'en Jarmusch, també d'en Tom Waits i de gent que, en Bukowski, gent que m'ha agradat molt, que he llegit, he escoltat o he vist les seves pel·lis. Per això l'he triat i crec que és una cançó que està molt bé. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer tenir-te aquí i espero que em presenteu al Festival de Curs tornis a venir. I tant. Amb l'Albert, amb qui vulguis, i m'ho sigo explicant i seguim pujant aquest programa Parlem, que és el número 10. Bona senyal. Any 10, programa 10. Això mateix. Moltes gràcies, tu. Vinga, una abraçada i anem a escoltar aquesta cançó. Well, you guessed her, and a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile. Barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, and you're pockets are jingling and you see the lights. You get all tingling cause you're cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. And then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Exit kind of quiver down in the core, cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel, arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, at your second cousin, and the barmaid is smiling from the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar meu alta, a meu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini.